الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولا متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سورۃ یوسف مدنی صورت دے نزولان یو سل نہ 109 سورۃ تغامن پسی نازل شو دے اور ترتیباً یو شپیتر 71 نمبر سورۃ ممتحنی پسی لگول شو دے رب دا سورۃ دا مخ خسرا مخ خسرا کہ اور کچھ لاتا تخذل ادوی وادو اولیاء زما دشمن خود دشمن دوستان منی سی دل تو ترغیب اور جہاد تھا کہ دوستی کو فری تھا جہاد بہت رکھے دوستی کو بند کرے جہاد بہت رکھے دیو جو پھنسی رہا یا بولا ہو جہاں مگر اس طرح کے نمونہ تو بائی کاٹ تو ابراہیم علیہ السلام نمبر 4 کے تو مرغرو شوا دل تھا نمبر 4 کے دی خل کو اعلان تو دوست ہے اللہ کے تو ماں دوش ہوئے تو دوش ہوئے کہنا بنیان مرسوس ان لا حب الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى لا دوش کی بھائی کار دو جو جو پسیرا دو بلا وجا درما مخصوص کے مقاطعا بھائی کار ہو او کلا کر تھڑے وے کہ خپلوا میری خفا بچ کے بیٹھ کار تو کو اندر تھا نور تین کہ وے کہ مقاطعا نہ کہ کنا نو زدا غصے ما بیانو زدا قبر مقتن دل زدا غصے ما جو جو پسیرا بلا وجہ مگر سر کے دو اجرو زجرو پا کارون چی اگر اللہ پسند نو نو دلتا زجرو پا اگر قول با اقوال بانی چی اللہ پسند نو جو جنا اور کسی را امتیازات سورت سورت ممتاز پا دن چار بانی ان اللہ حب اللذین قاتلون بی سبیری سپن کنن بنیان مرسوس وزای شانی شبل سورت ممتاز پر نمبر 6 باندھے بس قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل ان رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاء ما بالبينات قالوا هذا صور مبين بل عشان نشتري بل امتياز صور ممتاز فهذا نور لسم باني ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تختم تنجيكم من عذاب اليم بل امتياز صور ممتاز نور چودا باني يا الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال سيدنا مريم للخوارج من انصار الله قال خوارج نحن انصار الله مقصد سوره ترغيب ورکي جهاد او انفاق او زجر ورکي هغه چاته چې وایي او کینا هغه چې وعده وکړه لا اله الا الله دوی بیا د الله کو نو من جهاد وکړه رسو کېږي وایي سورت کے درے خطابات کے مومنان تر پر ترغیب الجہاد انفاق یہ الذین اول تب خوت اول دعوت کر توحید تب خلا یا جہاد بدیلہ کوئی گرے پاک بیان نے دا اللہ آ تو چت مانو کی وقار تھا آ تج بدم کی بدم کا وان غرونا انسانان ار تو سو پکار سو حال تھا اور دا اللہ غالب حکمت والا یو الذین آمنوا ایا کدن چانو ما لما تجیار انفاق ولی وای تاسو اچ تاسو ای تاسو کوئی نا کبر مکران دیر لوی دو غصی دا پنیز دا اللہ ان دا خبران چی وای تاسو کوئی نا بیشک اللہ تا کلمہ ویل جات کے نا جا نخفک یری گی ان اللہ حب الذین یقین اللہ مینہ کئی دا کدن چی جات کئی پلار دا اللہ کسا پان سا پسا تو وای چې دا آبادې ده چونه ګچ دا تو لاړې تو خودولې نشي اوس مثال د به د بېرځای ده پخوانو وادقال موسی لقومی یاد که کله چې موسی علیه السلام قوم خپل ته او قومه زما ولې تقریب رسوی ما ته او حال دی چې تاسو پوهیږئ چې زه پیغمبر د الله یم تاسو ته پر ما دا ورکړه دی کاږه شو د پیغمبرو کوم ونه منه نادا اللہ قروبا کاغ اڑونا دے اللہ دا حق نا واللہ لا قوم فاسقین اللہ توفیق دو گئی او قوم فاسقان تھا وقت قال عیسا مارے ماں یار کے کر چی عیسا بھی تو مارے ماں یا اولاد یعقوب ارسام ان رسول اللہ علیکم رسول اللہ ما تھا تھا مصدق علی ماں بین ادی بس دو تھی ذا رسول الله ما تا سم صادق انا تصدیقون کہ دا کتاب چې مخکده زمانہ دیان د تورات او خوش خبری ور کول کما په پیغمبر سم باندې فاطمه شان پیغمبر شرا بشي پس زمانہ اسم احمد نو دا احمد دی نبی سم دومره یو احمد یا محمد احمد په بار چې دا الله ډیر حبدون دی په ماده اسم فاعل دی احمد او محمد دا په ماده اسم مفعول چې الله ډیر تعریفونه کړی دي محمد پرما جام بل بینات الله ویلو کته موږ غوښتل نو دا الله سره متعلق موږ له عبدالله عبدالرحمن عبدالحمید عبدالمجید وغیرہ او بیا چې د پیغمبرانو نومونه کړی په دې کې نبی ته هم دا نوم ټول کې به تر محمد هر کچھ راغلی تا نبی ارسان پا غوازو دلار باندھے وی دی دادے جادوگر خکارا انکارو کن اصوک دا غردان دار میں نیشتا دا غردان دا چان چھ جوڑے کپا اللہ باندھرو گا احالا چھ را بلے چھ پتر دے اسلام قرآن سنا تا او اللہ توفیق دور کئی قوم ظالمان تا سیدینا غواری دا دا بیمانا دا ظالمان بفتر نور اللہ چھ مڑکی رنا دا اللہ رنا دا دین دا اللہ بیا په ان بخلو په پوکو خبر باندې پروګانډو باندې دا نه باندې هغه نه باندې او قران علوم په کار دي او الله مو ته منوري الله پرګون کړه را خپل دې خپل دینه اگر ته بد ګڼې کافر ستا په موږ نه خپګي ستا په روجو نه خپګي ستا خپګي په قران باندې چې قران دی ولې وایي دا الله دا در سره اوس تسلی او اثبات در سره څرګندوي دا اللہ ذاتی روی لے کے پیغمبر پر بے خدا پر قرآن سے دین اور دین پورا نیوزر والا دین کو لی دے پر غالب کی دا دین پر دین و ٹول بان پیدبار دا ہو جاتا دلیل مطلب دا دی نور دینو کې چا ته دلیل نشته. یو سره دا خبر عیسی علیه السلام کړی وای تاسو ویلي دوه کسان نش خیلی بران موږ دا خبر نبی علیه السلام کړی موږ تر نبی علیه السلام سند رسول په دواره سند موږ رسول شو موږ دا قرآن د الله کتاب دی تاسو یې ماته ما استاد یې هغه ته تر نبی علیه السلام پور بیا تر نبی تر الله پور زموږ سند رسول په دواره د سند باندې موږ د حدیث غالب دی د زړه دې په غالب دې په دینو ټولو باندې په دواره هو جات د ولو کرم مشون کر سی بادی گڑی مشرک کرا خوشحالی چی دین دی غالب شی یو الذین آمنو ترغیب قرآن تا ترغیب جہاد تا یا کرنا تا تو مر لہا مصر جہاد ردو لکم او خیم تا تو تجارتا چی بچ بچ تا دادا درناک تا ایمان بر رجبا اللہ بانے او پیغمبر دا اللہ بانے او پی قرآن بانے پی خرد بانے ترور را رکھ دو ذکر دو پی قیاس کی اجیاد با کوئی تا پر اردا اللہ کی پلا گل دمارون تا تو په کرولو دانو خپلوانې دارنګې کېدل تاسو چې جهاد وکړي غورې تاله کې تر تاسو پوهېدونکي یا خپل لکونه دونو به کوم بشار بخښنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو من دونوبونه یې ټول ګناهونه معاف کړي الله یا خپل لکونه دونو به کوم بخښنه به وکړي الله تاسو ته ګناهونه ستاسو ادنه به کړي جنتونو چې بهېږي به د لاندې د غنای نه والې ځایونو پاک وته چې په جنت په جنتون دا میشګرای کې وای زارکل اور عظیم دا کامیاب ویلو دی اخرى یو بل شر چې بدل کی تو هبونه تضمینه کوي سره شر نصر من الله امداد الله او فتح قریب اپات خانی دی امداد هم کی اپات خانی دی او بشر مومنین ازر کمان کو تا یو لذینا من کو دی جهاد تا او کسان چې عمر مسل جهاد شي تا دوم امداد کوم امداد دیان دا الله دی دین اگر څنګه چې ولې عیسی علیه السلام دوی د مریم حواریو ته نیکانو خلکو ته من انصاری الله څوک د امدادي د دین د الله ته څوک مصر پاسي نو قال حواریو وین او ښایسته او خلکو د دین کار ته کوي که تورم ښایسته کېږي ا دین کار ته نه کوي که سپینې د پیشو ته جوړه چې څخان بخي قال حواریو او نیکانو خلکو ښایسته او خلکو نو تارو الله موږ امدادیان دی دید الله موږ تر پاسو په آمد توی پتون نو ایمان را یو ډلې په جهاد باندې د بندې سرنه انکار کوبلې ډلې نو اوجنګې فین الذین آمنو نو امداد کوم دا کسان چې ایمان لري او مسله د جهاد په دښمنو دی باندې نو ګرځې دغې غالبه الله غالب کړه. نو مقصد د سورتو ترغیب له جهاد او دا جهاد چاته چې وایي او کوي نه سور جمعه د انځور کې یو څه لس دی نظوران سور سب پسې نازل شوی دی او تقریباً دوه شپې سور سب پسې د دې سور ربه زما کړ دا سور ته ما هغې مصدر کړ په تسبیح دا مصدر په تسبیح باندې خو هلته صیغه د ماضي وه هدلته هغې صیغه د مضارع راړی مضارع یعنې د مستقبل دویمه مخه بشارتو در رسول اعظم مبارک نو دیدا کې د اردو در لګلو حکمت بیا سلام سلام را لګل دی الله نبی رسول اعظم مثال را لګل دی یو جوړ پسې را درمه مخه زړه ته زیاره په اقوال هغه چې الله ته پسند نو وی وی او کول به نه دغه مثال ورکه زړه په اقوال باندې راغی دا چوی دا خره دی آد نور پانچ کے سرورم رب المخ کی صورت کے آخر کے میں دخبروں تو نصارہ و بیانو کا ندید صورت کے مونان ترغیب ورکے دی جہاد جو جو پسی رہا امتیازات صورت سور ممتاز ہے پدی بانچ امیان تا سراتن امیان تا پیغمبر اولیات نمبر دو دویم زیاتورو ممتاز بعد نور پنج باندې هغه عالم چې عمل لګي په خپل علم باندې هغه ته خر ویلي صراحتن خر خمار خدایشه نشته. دریم زیاتورو ممتاز په خسرات جمعې باندې انور نه هم نه اثرم امتیاز انور داسې چې مونږ شنو بیا جمعات کې نه ما بیا دوی کار کار شروع کړي دا بل اخلاص نشته مقصد د صورت ترغیب الانفاق والجهاد اعتبار نبی اسلام ته او زجر هغه چا ته چې کله مقابله دنیا او د دین راشي بیا دې دین اخلي دین پرې دنیا اخلي یوسبح لله پاک بیا نه الله تعالی چې پاک دی الله دې نه نایبانه نه دورنه هغه څوک چې ځوانو کړي هغه څوک چې پزما کړي المالک بادشاہ دی القدوس پاک دی العزیز غالب دی فاتح الحکیم حکمت والا دی هو الذی دا اللہ دا نباتا فی الامی رسولا منو جراوی لے کے پامیان کیا پیغمبر عزم شان دینا للی پا دیبانی احتو دا اللہ اپا قیدی دا خلاق را دی لونا اپا قیدی پا قرآن باندی پا سنت باندی یقین ہو دی مخیر دا قرآن نخام خاک کار گمرائے کے امیان تھا اگر امیان تھا براوی لے کے پیغمبر امیان تھا او ملا سے وجہ مشوار علوم کے ظالم والے ظلم کے اور تھوڑا سا تک معشمان دکھ معشمان جن کو دکھ براغان دکھا اس ملا کر تو پھٹ پھروئی جب علوم پہ کار دی دور تو قرآن مند کر دی دے وہی نو داخوا کا رب کر دیا اس وقت آئے وہ آ کر میں ہوں ارے گھر میرے نور سر دینا دریا میں آنا لم مر حقوبے میں یہ خام آگا تم دیے ادائی شدید سرا دوستوں دین مراد دغا دی عجم دی دا ایران و پاکستان دا بیا روسو نو دیتی مراد دیگر امیانو تا قرآن بتا بیانی او دا اللہ دی غالب خواهن رکماتا ذالک آن دا پیغمبر را لگل لن را دا کتاب بیانی دا پیغمبر وارس را لگل را دا کتاب بیانو ذالک بدل اللہ دا پدل اللہ دی ورکی دا پدل چالی چون خواهی ات چل نور کئی چی امیانو کیولا څوک عالم پیدا کی او غوا ته امیان ته قرآن وخی ولا ذو الفضل العظیم ان اعلی خوان د فضل لوی دی او زجر هغه چا ته چې وایي امیان ته قرآن نه بیانې وارث پوه شئ امیان ته قرآن نه بیانې دای مثال مثل الذین صفت دا کسان خم التراب چې زده که تور وایي که تور نه زده که عالم عالم دی تم اللہ میں اخمل ہوا بے عمل نہ کپڑے بانے دیکھا وہ عمل پہ نہ کہیں لکھنا کار ملا کپڑے خمار دے پچان دکھار دے یخ بلا سوارا کبار کئی کتاب سارا اسپارا سے پر جگہ کتاب تو سپرونا کتابنا بے سمجھ قوم الذین کذب بیعت اللہ بدے صفت قوم آ کر تقریب کو پیسوں دا اللہ باندھے چوہری الو پکارا کرائیں دیر بد سپا دے کب ولا دل قوم ظالمین اللہ تو پھر مجھے قوم ظالمان ہوتا کوئی دا یہود اللہ مثال نے مڑا کہا دے یہ مستاق یہودیان ہوں اور دے مستاق نکم دے زمان مولیان دی چی قرآن دعویٰ کی دا قرآن جماعت دکھر دے اخینا نور کتابون دقا خرده در دیو جنه شیخ دادیوی علم چند داکی بیشتر خوانی چو عمل نیست در تو نادانی نمحقق بوده ندانش من چار پایه برو کتاب چند آتا این است را چه علم خبر که برو هیده ماست یا دفتر وکر تو علوم تاش پر نه تل شل پندوس علوم دیر دی وچی عمال در دینی تا تا جاہل دی دا سرائی نا محقی جوڑی دی چی دانشمند دا ایو غیه دی یو سا خر تارو دی چی کتاب می پرات دی پا خر بان کتاب می بارو دکی دا تو با سوا چی دا غیر دی دا علم دی یعنی پا کتاب نو ایلو بان سرائی علم نو جوڑی چی دا اللہ کتاب بیان نکن دا علم دی تا پیغمبر وارس دی چرا د شرک ونکه بیان توحید ونکه د عالم نه دی پاتې کا ډېر ډیګری والی او ډېر ایم اے پی ایچ ڈی ساتو کی لیکن د الله کتاب نه دی د عالم نه دی قرآن و تخر ویلی دی او مولانا روم و تخر ویلی مثل الذین صفت دا کسانو چې وایه کسه توله نږدی که خاملین د توراتو بیا اچھا عمل پہ ہونا کا نو کوم د خمار دی په شان د خر دی چې بارکی کتابونه اسوار جمع صفر صفر کتاب ته وي بے سمجھ حکم لدی نا بد صفت نقوم کرنا تقدیب کو پاتون دا اللہ بانے اور اللہ تو بھی مزے کو ہم ظالمان تھا قل یا ایھا الذین آمنوا دا تو مونا دا دا موبالا دا وا وا کنا تا یہودیان شو یہ کہ تا گوم کر چتا دوستاں دا اللہ بیر نور خلقنا یہ مسلمانان دا اللہ دوستاں من نو فتمن موت راځي چې مباهله وکړو مباهله چیلنج سور بقره کې مو یهودو ته نور فچانو غالباً او عیسایانو ته سور آل عمران کې ساتر کې هغې ته مباهلې چیلنج چې ځان له مرګ وړ ځان له مرګ خدا ګناه دی نه ځان له مرګ غوښتی شي نه بل ته بیا ویل چې ځان له مرګ وړ نه مرګ نه مراد دی راځي چې مباهله وکړو مونږ به ځان له مرګ وغوړو ځان له مرګ چې الله څوک په غلط یقه خدای تباه کړې ده ولا تمنو نه بدن ادي تمنا نه کوي چېرته وایي مباهله چېرته نه کوي بما قدم دی په صاحب ده هغه چې لیکلي دي مخله دی چې کوم شرکیه د ولایت کړي د هغې د وجې دې کله مباهله کولی شي ولا علیم ظالم الله پور په ظالمانو باندې قل ان الموت الذي ويقن مرګ هغه چې ته ستا د هغې نه یقین دامر کار کو تاسو بیا به واپس شي په طرف د هغه دا چې پوه په پټو مخلوقاتو اخکار په ښکار د مخلوقاتو پوه به تاسو په من تاسو کول یا یو الذین آمنو واکتانو تاسو مل مثل جهاد انفا اذا نودی صلات کله چې آواز وکړئ چې دپاره د مونځ فرض د جمعې پته ذکر الله نو تیارې شروع کوي اور دل دالا کتاب تھا تا چې منډه منډه نشته منډه په موږ لفظل چې دا به وقار نه خلاف نه وذل بیا خپل تاسو خرصو لغسته ده خرصو ذکر کا غسل په قیاس کو خیر دار ګوندار کې د تاسو غوړي چې لندن په دې او جمعه روان شي چې تاسو په دې کې رومبیا دا چې یو ځل نه بیا لندن نه کوي وګوره که مدبیرتیان دي بیرتیان باید نه چې کوم صحیح خلک هغه دی فضا قدرت صلاتو پس کله چې پوره شي لمونځ وشي فن تجرو فی الارض نو خواره شي په ځمکه کې بیا ورشي او لټو رزق حلال دې ځای باندې ابن کثیر لیکلي چې یو سړی د جمعې لمونځ نه بعد دنیا کار کوي نو الله پکې ډېره فایده ورکوي فضا الله تفضل وبتم من فضل الله وذكر الله يا دوی الله ډېر خامخا تا به کامیاب شي او زجر خلکو ته دنیا پروسه یو به د الله وکړم یو به دنیایي د دنیا اخلي او الله وکړم پردي او کله چې وینه منافقانه یو تجارت او لهن یا یو عباس کار انفض دوی له خارش هغې طرف ته اپرېږي تا ولاړه و هغه اجر چې الله ته یې غوره دی د لهو نه او د تجارت نه الله غوره د کورکوونکی دی داسې یو کیل کیس شو چې په مدینه کې قات سالي راغلو غلې نو مدینه ته به یو سړي غله راړه غنم یا ریجې هر څه چېو هسې ورغه به نغاره وکړه نغاره تاسو پېژنې د منګي په انرژي ور مخه بره کلاوې لاندې تنګې هغه به یې وویل ډنګه ډنګه ډنګه ډنګه نو نو خلک به راغلی پوه به شي غله راغلی نو جمعې ورځ نبی ته هم خطبه کوي اډنګ ډنګ هغه کې وتل بعد خلک بریلي له د دغه شیا د موقفه لاس وړه وګوره موږ نه وجړه د نبی ته هم خلاف کړي بایي دا خو د حکم نه و راغلی که نه دا خو چې حکم راغی بیا وخه چې بیا واقعه دا شي چې وایي نبی ته هم پرېښه تردلي دا خو لا حکم نه و راغلی که نه چې جمعې په ورځ باندې د موږ د ځان نه بعد د دنیا ته کارونه کوي مقصد سورتو تدین پاک و جهاد تا اعتبار نبی اسلام تا او زجر آشا چه مقابل دین که دنیا پس منده ہوئی